12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Resort Zdrowia informuje o prawie 17 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj do szpitali trafiło blisko 1,5 tysiąca osób. Bezrobocie w lutym, takie samo jak w styczniu, utrzymuje się na poziomie 6,5%, podaje GUS. Nord Stream 2 ma potencjał, by naruszać interesy Ukrainy i Polski, ocenia nowy amerykański sekretarz stanu, tuż przed szczytem szefów dyplomacji państw NATO. 16 741 zakażeń koronawirusem zdiagnozowano ostatniej doby w Polsce. Zmarło 396 osób, a wyzdrowiało blisko 18 tysięcy, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj w szpitalach przybyło ponad 1400 pacjentów. 91 osób trzeba było podłączyć do respiratora. W sumie pod opieką lekarzy jest teraz ponad 26 tysięcy chorych na COVID. Pod respiratorami 2,5 tysiąca. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o ostrożność i przestrzeganie obostrzeń. Tutaj jest mój apel do wszystkich Państwa, jednak w tym okresie przedświątecznym, kiedy jesteśmy zabiegani, myślimy już o tych świętach, no tutaj w tej chwili musimy naprawdę być bardzo rozważni i rozsądni. Naprawdę ten okres przedświąteczny w tej chwili będzie dla nas wszystkich bardzo ciężki. Z prognoz ministerstwa wynika, że w tym tygodniu liczba nowych zakażeń może dalej rosnąć. Bezrobocie bez zmian. W lutym wyniosło 6,5%, tyle samo ile w styczniu, podał Główny Urząd Statystyczny. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kreńska mówi, że luty to ciężki okres na rynku pracy, bo trudno jest prowadzić prace sezonowe. Standardowo ten początek roku, miesiące zimowe są na rynku pracy gorsze. Później następuje taka sezonowa poprawa. Wydaje mi się, że w tym roku też powinniśmy mieć do czynienia z tą sezonową poprawą, szczególnie jeśli będą luzowane obostrzenia epidemiczne. Zdaniem ekonomistów bezrobocie w tym kwartale jest na najwyższym poziomie w tym roku. Spłonęła część hali produkcyjnej w Bielowicku koło Bielska-Białej. Strażacy uratowali resztę budynku, w którym jest stolarnia. Ogień wybuchł przed drugą w nocy. Gdy przyjechali strażacy, płonęła połowa budynku gospodarczo-produkcyjnego. Przetwarzano w nim folię. 14 zastępów strażackich ugasiło pożar rano. Nikt w nim nie ucierpiał. Straty sięgają 600 tysięcy złotych. Gazociąg Nord Stream 2 ma potencjał, by naruszać interesy Ukrainy i Polski, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji w Brukseli. Jest to projekt zły dla Europy i dla Ameryki, stojący w sprzeczności z celami bezpieczeństwa energetycznego Unii, powiedział Antony Blinken. Weźmie on udział w rozpoczynającym się w południe spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Politycy mają przyjąć propozycję reform w sojuszu do 2030 roku, mówi szef NATO Jens Stoltenberg. Musimy być odważni i ambitni, by zbudować silniejszy sojusz na przyszłość. Żyjemy bowiem w bardziej niebezpiecznym i konkurencyjnym świecie, gdzie wyzwania nie znają granic. Plan reform zakłada zwiększenie składek członkowskich na najważniejsze zadania NATO. Kraje miałyby ściślej współpracować w gospodarce i zaawansowanych technologiach. Sojusz miałby też włączyć się w walkę ze zmianami klimatycznymi i stać się znaczącą siłą dyplomatyczną na świecie. Około 18 tysięcy osób ewakuowano z powodu największej od ponad pół wieku powodzi na wschodzie Australii. Są obawy, że domy będzie musiało opuścić kolejnych kilkanaście tysięcy ludzi. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian ostrzegła przed spodziewanym dalszym wzrostem poziomu wody. Nawet jeżeli słyszeliście, że prognozy mówią o tym, że jutro w niektórych miejscach na zachodzie Sydney czy w niektórych częściach stanu ma nie być deszczu i ma być słonecznie, to nie oznacza, że niebezpieczeństwo minęło. Wręcz przeciwnie, wiele rzek niesie ze sobą ogromne masy wody i ich poziom będzie nadal rosnąć. Skutki powodzi są najpoważniejsze w Nowej Południowej Walii. To największy stan, zamieszkany przez ponad 8 milionów osób. A woda niszczy tereny, które przed rokiem zostały dotknięte wielkimi pożarami buszu. Intensywne opady, które spowodowały powódź, mają się utrzymać do środy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Wtorek stosunkowo ciepły, choć deszczowy. Padać może praktycznie w całym kraju. Najcieplej będzie na Pomorzu, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Tam termometry pokażą do 10 stopni. Najwięcej słońca na wschodzie. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

5 minut po 11. Witamy Państwa serdecznie. Co u nas w dzisiejszej audycji? Trójka do trzeciej. Oczywiście kolejny odcinek, dziś 42. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie, to jeszcze przed południem. Za kilkanaście minut w niezłej historii dziś zapytam profesora o program Gwiezdnych Wojen. No jest tak trochę kulturalnie filmowo, ale niekoniecznie na pewno historycznie, politycznie, kosmicznie i militarystycznie. No a za chwilę zabierzemy Państwa do Florencji. Magdalena Dercz, Monika Suszek, Alina Benke, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy do 15. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 11, no to zaczynamy nasze kulturalne podróże, małe i duże. Od ponad tygodnia we Włoszech z powodu koronawirusa zamknięte są muzea i galerie, podobnie jak sale koncertowe, kina i teatry. We Florencji jeden z najbardziej znanych artystów street artu, Francuz sygnujący swoje dzieła monogramem JR, iluzorycznie rozpruł ścianę Palazzo Strozzi. Szczegóły zna nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. To jeden z najwspanialszych pałaców renesansu. Z daleka wydaje się, że doszło do eksplozji, która zerwała wielką część fasady i odsłoniła to, co znajduje się w środku. Na parterze widać krużganki dziedzińca, a na wyższych piętrach obrazy Botticellego z Galerii Uffizi, bibliotekę, schody i słynną rzeźbę Porwanie Sabinek. To efekt gigantycznego fotomontażu zawieszonego na fasadzie, 33 na 28 metrów. Na otwarcie przybył autor instalacji JR. Zatytułował ją Rana. To dzieło zaprasza wszystkich, żeby je obejrzeć i sfotografować. Niezwykle ważny jest kąt widzenia, bo tylko pod jednym dobrze widać wszystko. Trzeba go poszukać. To też zaproszenie widza do współpracy. Intencje artysty tłumaczył dyrektor fundacji Palazzo Strozzi Arturo Galanzino. Chciał nam otworzyć symbolicznie i iluzorycznie muzeum. Stworzył wrażenie wyłomu w fasadzie, otwartą ranę. Równocześnie chciał nam pokazać, jak ciężko jest wszystkim bez muzeów, wystaw, jak ciężki to cios dla całego systemu kultury i ludzi pracujących w jej strukturze. O tej właśnie ranie mówi ta instalacja. Pandemia fatalnie poraniła cały system włoskiej kultury. Muzea, teatry, galerie, kina i organizatorzy koncertów stracili w ubiegłym roku ponad 80% wpływów. Ponad 40 miliardów euro. I tracą nadal. Tysiące ludzi wolnych i związanych z kulturą zawodów straciło dochody, a wielu pracę. Poraniona kultura przeniosła się do internetu. Można wirtualnie zwiedzać muzea i galerie, obejrzeć sztuki teatralne, przedstawienia operowe albo posłuchać koncertu. Riccardo Muti, jeden z najwybitniejszych współczesnych dyrygentów, 18 lat temu stworzył orkiestrę młodych geniuszy, Orkiestra Giovanile Luigi Cherubini. Prowadzi ją do dziś. Na początku marca, dzięki finansowaniu jednego z banków, w pustym teatrze operowym Donizetti w Bergamo, nagrał z nią kilka koncertów w hołdzie temu miastu, najbardziej dotkniętemu pandemią w Italii. To też hołd złożony wszystkim, którzy z nią walczyli i walczą, nierzadko płacąc za to najwyższą cenę. Koncertów można teraz posłuchać na stronie internetowej agencji ANSA i Festiwalu Sztuki w Ravennie. Najważniejszym punktem repertuaru jest oczywiście Eroica, trzecia heroiczna symfonia Beethovena. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pięknie i kulturalnie i wprost z Włoch Piotr Kowalczuk. Ale jak wiemy, nie tylko artyści, tak jak street artowiec JR w Florencji, ale także inni, między innymi muzycy, kompozytorzy, również tworzący, nawiązują w pewien sposób, inspirując się pandemią koronawirusa, jak choćby on w tym przepięknym już teraz nagraniu. Hi, this is Jack Severi here with Troika. Questa notte buia sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci

głowy, ogrodu serce mocniej zabiło. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Tak śliczna niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. Zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogą wydobyć słowa. Zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. Tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Codzienne spotkanie z historią i z historykiem. Profesor Tomasz Gajownik w studiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 23 marca 1983 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ogłosił w orędziu telewizyjnym zainicjowanie tzw. programu Gwiezdnych Wojen. Panie profesorze, co to był za program? Zawsze powtarzam jedną rzecz. Warto przeglądać się, jak przebiegały poszczególne prezydentury, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. W większości przypadków, gdy spojrzymy na poszczególne prezydentury i będziemy chcieli zastanowić się, który z prezydentów jaką formę polityki preferował, czy którą zajmował się, czy polityką zagraniczną, czy polityką wewnętrzną, to dostrzeżemy, że spora grupa właśnie prezydentów Stanów Zjednoczonych w XX wieku nie potrafiła zbalansować własnego zainteresowania, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. Ronald Reagan jest przykładem prezydenta, który świetnie odnajdywał się w realiach polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej. My na niego patrzymy przede wszystkim z racji jego bezkompromisowej walki ze Związkiem Sowieckim. Ale nie możemy zapominać, że również odnosił sukcesy jako człowiek, który przyczynił się do rozwoju ekonomicznego Stanów Zjednoczonych. I właśnie na bazie tego rozwoju ekonomicznego, który w jakiś sposób dyskontował osiągnięcia po swojego poprzednika Jimmy'ego Cartera, amerykańscy analitycy doszli do wniosku, że w tej rywalizacji, jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe, postawienie dużych pieniędzy na stół w tym pokerze ze Związkiem Sowieckim w postaci programu Gwiezdnych Wojen sprawi, że Rosjanie tego wyścigu nie wytrzymają. W programie Gwiezdnych Wojen tak naprawdę chodziło o silne dozbrajanie armii Stanów Zjednoczonych w najnowsze rozwiązania technologiczne. Rozwiązania, które Rosjanie próbowali kraść na terenie Stanów Zjednoczonych, ale nie przychodziło im to łatwo. Niezła historia. Reagan cały czas podkreślał, jakie sumy pieniędzy jest w stanie włożyć w ten program. Sowieccy analitycy, przeliczając te pieniądze, donosili władzom zwierzchnim, że Związek Sowiecki w dłuższej perspektywie czasowej nie będzie w stanie utrzymać takiego tempa zbrojeń, jaki próbują im narzucić Amerykanie. A jakie cele możemy wskazać, cele, które przyświecały realizacji tego programu? Poza wzmocnieniem potencjału militarnego, właśnie doprowadzenie do katastrofy ekonomicznej Związku Sowieckiego, co przyniosło oczekiwane skutki. Może nie w takiej perspektywie czasowej, jakiej tego pragnął Ronald Reagan, ale objęcie urzędu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przez Michaiła Gorbaczowa i jego pierestrojka, zgłasność sprawiły, że to już były pierwsze elementy pokazujące, że Związek Sowiecki nie nadąża za zbrojeniami w tej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. A Ronald Reagan w realizacji tego projektu był bardzo, bardzo konsekwentny. No ale ten SDI nie został nigdy w pełni ani wdrożony, ani rozwinięty, prawda? Nie, bo on w dużej mierze tak naprawdę opierał się na pewne teoretyczne rozwiązania. Tu de facto chodziło o nastraszenie Rosjan, że Amerykanie będą posiadać broń, którą będą w stanie pokonać Związek Sowiecki. Ta broń będzie wymagała dużych nakładów sił i środków. I Rosjanie podjęli ryzyko, podjęli chęć gry z Amerykanami, ale tymczasem okazało się, że rzeczywiście oni nie są w stanie finansowo sprostać temu wyzwaniu. I sensem, tą istotą tego programu było doprowadzenie do tego, żeby Związek Sowiecki no, tak naprawdę załamał się ekonomicznie. Tak czuję, że pan profesor zafascynowany postacią prezydenta Reagana mógłby jeszcze długo nim samym akurat i o jego pomysłach mówić. O prezydentach niektórych tak. Może nie jestem amerykanistą, ale myślę, że mógłbym tutaj coś o tych prezydentach co nieco jeszcze niektórych opowiedzieć. Ciekawe ale rzecz. Na dziś musimy kończyć. Tak jest. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Gajownik, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niezła historia. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem małą panie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Się w środku sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma panie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. 19 minut pozostało do południa. Już za chwilę nasza powieść w odcinkach i kolejne, myślę, ważne przeżycia związane z życiem, twórczością, działalnością naukową naszej noblistki. To już za chwilę, a wcześniej na powitanie wszystkim przed południem. Hej gitarowo! Już za 16 minut południa. Czas na naszą lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Maria, przejęta swym debiutem w zawodzie nauczycielskim we Francji, zadaje sobie mnóstwo trudu, aby przygotowywać się jak najlepiej do lekcji i ćwiczeń laboratoryjnych. Wprowadza nowe metody, a jej wykłady okazują się tak ciekawe i oryginalne, iż zachwycony nimi rektor uniwersytetu, profesor Lucian Poincaré, serdecznie jej winszuje. Maria nie umie nic robić niedoskonale. Ileż roztrwonionych sił, ile godzin skradzionych prawdziwej pracy. Steczką pełną domowych zadań swych uczennic, Maria jeździ kilka razy na tydzień do Sèvres tramwajem, który wlecze się niemiłosiernie i na który długo wyczekiwać trzeba na przystanku. Piotr biega z ulicy Lomont na ulicy Couvet, gdzie mieści się PCN, i z ulicy Couvet z powrotem na ulicę Lomont do swojej szopy. Ledwie rozpoczął doświadczenia, już musi rzucać przyrządy i śpieszyć na przepytywanie gołowąsych fizyków. Spodziewał się, że wraz z nowym swym stanowiskiem w PCN otrzyma laboratorium. Laboratorium byłoby mu wynagrodziło wszystko, ale nie. Przydzielono mu tylko dwa maleńkie pokoiki. Jest tak boleśnie rozczarowany, że decyduje się nawet przezwyciężyć swój wstręt do wszelkich próśb i starań. Kołace o większy lokal. Na próżno. Wysiłki odbijają się na wydajności pracy państwa Curie i nawet na ich zdrowiu. Zwłaszcza Piotr jest znużony do tego stopnia, iż trzeba by na gwałt zmniejszyć liczbę jego godzin. W Sorbonie wakuje właśnie katedra mineralogii, do której objęcia ma on specjalne kwalifikacje ze względu na swoje prace w dziedzinie fizyki kryształów. Zgłasza swą kandydaturę. I katedrę znowu dostaje kto inny. Przyjaciele Piotra starają się wszystkimi sposobami przybliżyć go jakoś do owej nieosiągalnej profesury w Sorbonie. W roku 1902 profesor Mascar nalega na niego, by pozwolił przedstawić się do Akademii Nauk. Jego wybór zdaje się pewny, a godność akademika musi z czasem wpłynąć na polepszenie jego sytuacji materialnej. Piotr waha się. Wreszcie przystaje niechętnie. Sekcja fizyczna Akademii opowiedziała się za nim jednogłośnie. To go wzrusza. Poddaje się choć z trudem głupiej i poniżającej w jego pojęciu tradycji składania akademikom przedwyborczych wizyt. Należycie pouczony przez Mascarta melduje się kolejno u wszystkich członków dostojnego zgromadzenia. Później, gdy przyszła sława i dziennikarze starali się wynajdywać co lepsze anegdoty z życia uczonego, jeden z nich tymi słowy przypomniał w obchód akademicki w maju roku 1902. Wejść na schody, zadzwonić, kazać się zameldować, powiedzieć po co się przyszło, już to napełniało wstydem tego kandydata wbrew woli. A tu jeszcze trzeba wymienić swoje zasługi, prawa i tytuły, wyrazić dobre mniemanie o sobie samym, pochwalić swoją wiedzę i pracę. Nie, to mu się wydawało ponad ludzkie siły, więc wygłaszał szczerą i obszerną mowę pochwalną ku czci swojego współzawodnika, dowodząc, iż pan Amaga nie równie bardziej niż on, Curie, zasługuje na fotel w Akademii. Dnia 9 czerwca ogłoszono wyniki wyborów. Na pytanie Piotr Curie, czy pan Amaga, akademicy odpowiedzieli pan Amaga. Nowy dziekan profesor Paweł Apel, ten sam, którego wykładów słuchała niegdyś Maria Skłodowska z takim entuzjazmem, spróbuje wkrótce poprzeć sprawy Piotra inną drogą. Znając zaś jego nieustępliwość, politykuje. Paweł Apel do Piotra Curie. Ministerstwo poleciło mi ułożyć listę kandydatów do odznaczenia Legią Honorową. Pan musi być na tej liście. Jako o specjalną usługę dla wydziału proszę, aby pan pozwolił umieścić swoje nazwisko. Przyznaję, że odznaczenie to nie przedstawia żadnej wartości dla człowieka tej miary, ale zależy mi na tym, aby wysunąć najbardziej zasłużonych członków wydziału, tych, którzy się najwięcej wyróżnili swymi odkryciami i pracą naukową. Jest to jeden ze sposobów, aby zaznajomić z nimi ministerstwo i pokazać, jak się pracuje w Sorbonie. Będąc odznaczony, może pan oczywiście nosić odznakę lub nie, zależnie od woli, ale proszę, aby pan pozwolił się przedstawić. Niech mi pan wybaczy, drogi kolego, już pana tak dręczę i przyjmie zapewnienie mojej serdecznej życzliwości. Paweł Apel do Marii Curie. Kilkakrotnie wspominałem panu rektorowi Liard o pięknych pracach pana Curie, o złych warunkach, w jakich je musi prowadzić i o tym, że należałoby koniecznie dać mu większe laboratorium. Rektor mówił o panu Curie w ministerstwie. Skorzystawszy z okazji przedstawienia kandydatów do odznaczenia Legią Honorową w dniu 14 lipca. Minister wydaje się bardzo zainteresowany panem Curie. Być może, iż zechce dać temu pierwszy wyraz, dekorując go. Dlatego prosiłbym, aby pani zechciała użyć całego swego wpływu, żeby pan Curie nie odmówił. Rzecz sama w sobie nie ma oczywiście żadnego znaczenia, ale ze względu na konsekwencje praktyczne, laboratorium, kredyty itd. ma znaczenie ogromne. Proszę, niech pani nalega na męża, aby pozwolił przedstawić się do tego orderu, dla dobra nauki i w interesie wydziału. Tym razem jednak Piotr Curie nie da się nabrać. Odmówiłby już choćby przez niechęć, jaką zawsze czuł do wszelkich zaszczytów tego rodzaju. Ale jeszcze jedno uczucie nim powoduje. Oto czymś istotnie zbyt śmiesznym wydaje mu się, aby nie dając uczonemu odpowiednich warunków pracy, ofiarowywano mu w zamian, jakby tytułem zachęty czy dobrego stopnia, mały emaliowany krzyżyk na czerwonej wstążce. I Piotr Curie tak odpisze dziekanowi. Proszę, niech pan będzie łaskaw podziękować panu ministrowi i zawiadomić go, że najzupełniej nie odczuwam potrzeby odznaczenia, ale że natomiast niezmiernie mi jest potrzebne laboratorium. Rozwiały się nadzieje na to, iż życie popłynie trochę łatwiej. Nie mając upragnionego miejsca do pracy, państwo Curie zadowalają się swoją szopą. A cudowne godziny spędzane tam przy doświadczeniach zacierają myśl o porażkach. Uczą w dalszym ciągu, nie wykazując przy tym goryczy ani niechęci. Niejeden ze studentów będzie z wdzięcznością wspominał później wykłady Piotra. Tak żywe i jasne. Niejedna z seminarzystek nabierze zamiłowania do wiedzy dzięki swej jasnowłosej nauczycielce, której słowiański akcent dziwnie śpiewnymi czyni uczone jej wywody. Jakby przez pół rozdarci, szarpani jednocześnie z dwóch stron, przez obowiązki zarobkowe i przez pracę, zapominają o jedzeniu i o śnie. W kąt poszedł normalny tryb życia, niegdyś ustanowiony przez Marię i jej wyczyny kulinarno-gospodarcze. Małżonkowie, nieświadomi swego szaleństwa, bez miary wykorzystują swe siły, nadużywając ich do ostatka. Gwałtowne ataki okrutnych bólów mięśniowych parokrotnie zatrzymują Piotra przez jakiś czas w łóżku. Maria trzyma się nerwami i nie pozwala sobie chorować. Od czasu zaś, gdy początki zmiany gruźliczej w płucach, która takim niepokojem przejęła jej bliskich, wyleczyła codzienną nieostrożnością i lekceważeniem wszelkich przepisów doktora, uważa się za całkowicie odporną na wszystko. Jednakże w notesie, w którym systematycznie zapisuje swoją wagę, liczby zmniejszają się ciągle. Przez 4 lata pracy w szopie ubyło Marii 7 kilo. Przyjaciele państwa Curie widzą bladość jej coraz drobniejszej twarzy i jeden z nich, młody fizyk, pisze nawet do Piotra z błaganiem, aby oszczędzał zdrowie jej i swoje. Ten uroczy list, kazanie, jest alarmującym obrazem sposobu życia Piotra i Marii i ich samospalaniem się w ofierze wiedzy. Jerzy Saniak do Piotra Curie. Widząc panią Curie w towarzystwie fizycznym, przeraziłem się zmianą w jej wyglądzie. Wiem, że jest teraz przepracowana z powodu przygotowywania się do doktoratu, ale przy tej sposobności zorientowałem się, że jej siły nie wytrzymują takiego czysto umysłowego życia, jakim państwo żyjecie. I to, co pisze, powinien pan zastosować również i do siebie. Ten jeden przykład niech poprze moje nalegania. Oboje prawie nic nie jadacie. Nieraz widziałem, jak cały posiłek pani Curie składał się z 2 plasterków kiełbasy i szklanki duszkiem przełkniętej herbaty. Czy pan sądzi, że odżywianie się tak niedostateczne mogłoby nie zaszkodzić nawet komuś o silnej fizycznej konstrukcji? Co by się z panem stało, gdyby pani Curie zachorowała poważnie? Za mało czasu poświęcacie na wasze posiłki. Jecie o najrozmaitszych godzinach, wieczorem zaś tak późno, że żołądek przemęczony głodem w ogóle odmawia już pracy. Pewno iż czasem jakieś badania mogą was skłonić do opóźnionego obiadu, ale nie wolno wam z tego robić reguły. Na wymówki i ostrzeżenia odpowiadają Piotr i Maria naiwnie: ależ my przecież odpoczywamy, co lato wyjeżdżamy z miasta. Istotnie, wyjeżdżają. Czy jednak na pewno jest to wypoczynek? Przez cały czas wakacji wędrują jak ongi z miejsca na miejsce. Mogło się było zdawać, że ustatkują się po przyjściu na świat Ireny i że odtąd będą spędzali lato na jakiejś spokojnej plaży wraz z dzieckiem. Ale skąd znowu? W ich mniemaniu odpoczynkiem nazywa się w roku 1898 przejechać na rowerze Sewenny, w 2 lata potem zwiedzić wybrzeże normandzkie od Havru do Saint-Valery-sur-Somme, potem zaś jechać na wyspę Noirmoutier. W roku 1901 są w Pouldy, w 1902 w Arromanches, w 1903 w Tréport, później w Saint-Trojan. I czy chociaż ta włóczęga daje im rzeczywiście odprężenie fizyczne i umysłowe, którego potrzeba im tak bardzo? I to jest wątpliwe. Piotra w tym wina, który nie może nigdy na miejscu usiedzieć. Po 2-3 dniach spędzonych w jakiejś miejscowości już się nudzi, chce wracać do Paryża. I mówi do żony ze zwykłym sobie łagodnym naciskiem: od bardzo dawna już nic nie robimy. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Zapraszamy, a będzie to 43. fragment naszej codziennej lektury. Jak zwykle przed południem. Polecamy się.